powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 maja. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Część mieszkańców Ewangelickiego Domu Opieki w Bytomiu zakażona koronawirusem. Za godzinę zbiera się zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego. Wysłucha kandydatów na pierwszego prezesa. Poprawa była chwilowa. Sytuacja hydrologiczna w Polsce znów zła. Nowe ognisko koronawirusa wykryto w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju w Bytomiu na Śląsku. Placówka poinformowała na swoim profilu społecznościowym, że pozytywny wynik testu ma część mieszkańców ośrodka. Oddzielono osoby zakażone od zdrowych. Dom opieki uruchomił infolinię dla rodzin osób przebywających w placówce. Koronawirus pojawił się też w 22. bazie lotnictwa taktycznego w Malborku. Testy wykazały zakażenie u jednego z żołnierzy. Ponad 30 wojskowych i pracowników cywilnych MON-u z malborskiej bazy zostało poddanych kwarantannie. Minister zdrowia spodziewa się, że ognisko COVID-19 będą nadal wykrywane. Epidemia nie znika, tylko przechodzi w fazę pewnej kontroli, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia Łukasz Szumowski. Cała sztuka w tej chwili polega na tym, żeby maksymalnie szybko do takiego ogniska dotrzeć, pobrać badania od wszystkich, oddzielić chorych od zdrowych i opanować i wygasić to ognisko. No, największe ognisko w kopalniach. No to było gigantyczne wyzwanie, bo trzeba było przebadać kilkadziesiąt tysięcy osób. W związku z tym te wyniki osób chorych będą jeszcze spływały przez najbliższy tydzień. Zdaniem ministra liczba zachorowań w województwie śląskim powinna zacząć spadać pod koniec przyszłego tygodnia. W najbliższych dniach rząd ma ogłosić decyzję w sprawie znoszenia kolejnych ograniczeń wprowadzonych na czas epidemii. Mowa m.in. o noszeniu maseczek czy organizacji wesel. Myślę, że najpierw, może nie na 100, a może na 50, no tak. Ale kiedy, w lipcu? Myślę, że będzie procedowany, no to na pewno przekażemy wspólnie z panem premierem taką informację. Natomiast zdejmowanie maseczek również regionalnie tam, gdzie nie ma wirusa, chyba że okaże się, że w momencie, gdy ta decyzja już będzie podejmowana, to w całej Polsce będzie sytuacja ustabilizowana. Dotąd potwierdzono w kraju ponad 20 tysięcy zakażeń koronawirusem, 972 osoby zmarły, 8,5 tysiąca wyzdrowiało. Zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego za godzinę wznawia obrady. Wybierze 5 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa sędzia Aleksander Stępkowski liczy na sprawne dokończenie procedury. Ja ze swojej strony będę starał się robić wszystko, żeby to zgromadzenie przebiegało jak najsprawniej, ale to jak każde tego typu obrady ciała kolegialnego jest to współpraca licznych osób, no ale ona nie zawsze się dobrze układa, w związku z czym nie należy też mieć jakichś nierealistycznych oczekiwań. Formalną zgodę na dalsze kandydowanie wyraziło 9 spośród 20 sędziów wybranych w tajnym głosowaniu. Dzisiaj zaplanowano ich wysłuchanie. Sytuacja hydrologiczna w Polsce tylko na chwilę poprawiła się po opadach deszczu na początku maja. Wynika z danych IMGW. Kilkadziesiąt wodowskazów znów pokazuje suszę, informował w programie trzecim rzecznik Instytutu Grzegorz Walijewski. Sytuacja, jeżeli chodzi o suszę, no niestety po tych opadach, które przyniosły troszkę poprawę na początku maja, w tym momencie wróciła do takiego stanu, który mieliśmy na koniec kwietnia, czyli około 90 stacji wodowskazowych, które należą do IMGW, mamy ich ponad 500, mierzyły suszę hydrologiczną. Dzisiaj jest ich 80. Po opadach było mniej więcej 40 kilka stacji, więc widać, że była lekka poprawa, ale chwilę po opadach znowu mamy do czynienia z suszą. Dziś ma padać na wschodzie, w sobotę i niedzielę już w całej Polsce. Z powodu koronawirusa zmarł były kamerdyner z Białego Domu. Pracował dla 11 amerykańskich prezydentów. Dla uczczenia pamięci wszystkich ofiar koronawirusa prezydent Donald Trump zapowiedział, że zarządzi opuszczenie do połowy masztu amerykańskich flag na wszystkich budynkach federalnych. Liczba zgonów z powodu COVID-19 w Stanach Zjednoczonych zbliża się do 100 tysięcy. Z apelem do Donalda Trumpa o opuszczenie amerykańskich flag do połowy masztów, gdy liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA przekroczy 100 tysięcy, wystąpili wczoraj przywódcy demokratów w kongresie Nancy Pelosi i Chuck Schumer. Prezydent Stanów Zjednoczonych przystał na tę propozycję. Opuścimy na najbliższe 3 dni do połowy masztu flagi na wszystkich budynkach federalnych i przy narodowych pomnikach dla uczczenia pamięci Amerykanów, którzy stracili życie z powodu koronawirusa, napisał na Twitterze. Prezydent Trump dodał, że w poniedziałek flagi pozostaną opuszczone dla uczczenia pamięci poległych amerykańskich żołnierzy z okazji przypadającego wówczas Dnia Pamięci. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Koronawirusem zaraził się przywódca Czeczenii. Ramzan Kadyrow został specjalnym samolotem przewieziony do Moskwy, podaje agencja Interfax. Według rosyjskich mediów niezależnych, w tym portalu Baza, Ramzan Kadyrow od dłuższego czasu skarżył się na bóle w klatce piersiowej, a po kilku dniach zdiagnozowano u niego zapalenie płuc. Żadna z informacji podawanych przez rosyjskie media rządowe i niezależne nie została oficjalnie potwierdzona. Służby prasowe szefa czeczeńskiej administracji nie przekazywały w tej sprawie komunikatu. Do tej pory zakazili się koronawirusem m.in. szef rosyjskiego rządu oraz ministrowie budownictwa, kultury i szkolnictwa wyższego, kilku parlamentarzystów i rzecznik prezydenta Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Mateusz Fusiarz, Sport. I szybkie odliczanie. Ekstraklasa wróci dokładnie za tydzień, a Bundesliga z drugą po przerwie kolejką dziś wieczorem. O 20.30 derby Berlina, miejmy nadzieję polskie derby Berlina. W bramce Unionu na pewno zobaczymy Rafała Gikiewicza, gorzej z Krzyśkiem Piątkiem, ten na razie ma kiepską passę w stolicy. Kontrowersji w piłce w Polsce na niższych szczeblach ciąg dalszy. Przedwczoraj dopiero swój szczęśliwy finał miała afera wokół Motoru Lublin i Hutnika Kraków. Wczoraj protest hashtag ukarani za kadrę rozpoczęła Legia Warszawa. Chodzi o drużynę rezerw wicemistrza Polski, która w ocenie władz została pozbawiona szansy sprawiedliwej walki o awans do drugiej ligi. Trzecia Legia 2 do Sokoła Ostróda, który grupę pierwszą trzeciej ligi wygrał, traciła punkt. Do rozegrania oba kluby miały jeszcze zaległy bezpośredni mecz, który nie odbył się tylko dlatego, że część zawodników Legii udała się na zgrupowania młodzieżowych reprezentacji. Następnie wybuchła pandemia, sezon przerwano, później zakończono, przy czym tylko Sokół i Legia miały rozegranych 18, a nie 19 spotkań. Sprawa ma teraz trafić do właściwych organów PZPN, być może uda się doprowadzić do decydującego spotkania. Ale także być może trzeba będzie na to trochę poczekać, bo PZPN ma teraz na głowie mnóstwo ważnych spraw. Na przykład wybory, które z powodu koronawirusa mogą zostać przesunięte nawet o kilka miesięcy. Docelowo miały odbyć się w październiku, ale to raczej niemożliwe, mówi sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Wtedy będzie można dokładnie określić datę, kiedy będziemy wiedzieć, że wszystkie związki przeprowadziły swoje wybory. Najpierw powinny być wybrane władze 16 wojewódzkich związków piłki nożnej, które mamy w Polsce. Natomiast już wiemy, że u niektórych te wybory nie mogą się odbyć w tych datach, które planowali. Wiemy, że w wyborach startować nie będzie już mógł Zbigniew Boniek, ale biorąc pod uwagę obecną sytuację, prezesem może pozostać trochę dłużej niż docelowo pewnie planował. Jeszcze sprawdźmy, co za oceanem. Kompleks parku Disneya na Florydzie ma największe szanse na organizację dokończenia sezonu NBA. Mecze mają być rozgrywane w jednym miejscu, w którym koszykarze, trenerzy oraz obsługa techniczna byliby skoszarowani. Coraz mniej szans jest, aby dokończyć cały sezon zawieszony w połowie marca. Ze względu na brak czasu rywalizacja rozpoczęłaby się od razu od playoffów. Jednak co trzeci koszykarz sprzeciwia się, aby w takich warunkach, jakie są obecnie grać. Marcin Gortat podkreśla, że musimy się również liczyć z najgorszym rozwiązaniem. Jest takie duże prawdopodobieństwo, że sezon nie zostanie dokończony i będzie to bardzo dziwne uczucie i rozwiązanie. Czy tak będzie, to w 100% też nie wiemy. Dzisiaj dużo osób niestety twierdzi, że sezon nie będzie dokończony. Jeszcze nie jest podjęta ta decyzja. Jeżeli uda wznowić się sezon, to będzie to najwcześniej w połowie lipca. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Na koniec jeszcze wieści od naszej lekkoatletki. Maria Andrejczyk próbuje w jakimś stopniu odnaleźć się w nowej kompletnie rzeczywistości. Oszczepniczka poinformowała, że wchodzi w nowy cykl treningowy i udaje, że jest jesień. Przypomnijmy, Maria otwarcie mówiła, że dla niej przesunięcie igrzysk o rok było znakomitą informacją, bo wcześniej walczyła z kontuzją. Znów o sporcie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 na ogół pogodny i słoneczny. Może się chmurzyć na wschodzie i tam przelotnie popada. Temperatura maksymalna do 12 stopni na wschodzie i miejscami nad samym morzem do 20 na zachodzie. W rejonach podgórskich od 13 do 15. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Witamy otwarcie! Sonia?

Dzień dobry jeszcze raz, no to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winien i Ma będzie o czwartej odsłonie tarczy antykryzysowej, o redukcjach zatrudnienia, które pewnie już się dzieją, ale też niechybnie nas czekają, o pewnym liście otwartym ekonomistów, o rafineriach naftowych na Białorusi, no i oczywiście o Trójce. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze warto. Winien i Ma. Szanowni Państwo, drodzy goście, przedwczoraj Rada Ministrów przyjęła kolejny pakiet regulacji antykryzysowych. Centralne miejsce zajmują tam ulgi kredytowe dla firm i obywateli. Eksperci z organizacji przedsiębiorców zgodnie twierdzą, że realną pomocą będą dopłaty do kredytów. Wiele pozostałych propozycji rządu wywołuje mieszane uczucia biznesu. To cytat z Pulsu Biznesu. A dodam jeszcze, że tarcza 4.0 wprowadza również wielkie zmiany dotyczące urlopów. Zgodnie z najnowszą propozycją, to pracodawca miałby zadecydować za pracownika, kiedy będzie mógł odebrać zaległy urlop. Co panowie na to? Ja może zacznę od notowań, bo to jest bardzo ważne. Tarcza finansowa to już ponad 31 miliardów środków, które zostały wypchnięte do przedsiębiorców, a to Ministerstwo Rozwoju podało, że tarcza antykryzysowa to są 43 miliardy pomocy, czyli widać, że te środki po pierwsze trafiają do przedsiębiorców i odpowiadają im potrzebom. Wszelkie modyfikacje, które są przedstawiane, oczywiście to jest pewna próba uzupełnienia potrzeb. Ja nie zakładam, że wszystkie sektory, wszyscy potrzebujący będą zadowoleni i najprawdopodobniej rozpoczną się, jak już nie rozpoczęły, modele pracy nad czwartą, piątą, szóstą i kolejną, bo mówiliśmy na samym początku zresztą i w tym programie z Marcinem, że co do zasady taki model wsparcia będzie modyfikowany, więc na pewno dojdzie do takich rozwiązań, które będą coraz szerzej akceptowane. Marcin Roszkowski? To ja dorzucę moje 12 groszy. Do tej pory tarcze służyły temu, żeby zapewnić taką bieżącą płynność, jeżeli chodzi o bieżące funkcjonowanie, o pracowników. Tak, żeby przesunąć te, no, w pewnym sensie nieuniknione, tak jak widać na przykład w Stanach Zjednoczonych, wypłacanie zasiłku, gdyby pracownicy zaczęli zwalniać pracodawcy zwalniać swoich pracowników. Czyli rząd uznał, że lepiej jest, żeby utrzymać miejsca pracy, utrzymać tą tkankę gospodarczą. No i to jest dobry kierunek, widać jak w Stanach Zjednoczonych, jak na dużo większą skalę zaczęło szaleć tam bezrobocie. Natomiast te problemy płynnościowe firm są na wielu poziomach. To nie są tylko bieżące obciążenia podatkowe, ale to są na przykład kredyty, o których ty wspomniałeś. I te kredyty, czy te zobowiązania, czy na przykład czynsze wobec najemców nie zostawały zmienione. Czyli jakby nierównomiernie ten koszt kryzysu gospodarczego, koszt kryzysu pandemicznego był rozkładany. Więc te rozwiązania w tym kierunku zmierzają. To są postulaty, które były już od samego początku zgłaszane. A tak trochę w opisie tej sytuacji, no, żaden rząd nigdzie nie jest bogaty na tyle, żeby wszystkim za wszystko zapłacić przez dowolny czas. A ponieważ mamy kryzysy tak naprawdę trzy, bo mamy i kryzys gospodarczy, i epidemiczny, i epidemiczny gospodarczy, i w niektórych miejscach też z różną siłą kryzys polityczny, to tak naprawdę politycy trochę improwizują, dlatego tych tarcz jest tyle i ta rzeczywistość jest dostosowywana do bieżącego. Szczerze mówiąc, nie mają wyjścia, bo nie mają takiego doświadczenia. Dokładnie. W żadnym kraju na świecie. Nie ma nigdzie książki, jak radzić sobie z takimi trzema kryzysami naraz, bo takiej sytuacji rzeczywiście jeszcze nigdy nie mieliśmy. Obywatele także mają coś zyskać na nowej tarczy. Będą to tak zwane 3-miesięczne wakacje kredytowe, czyli zawieszenie na taki okres płatności rat kredytowych. Okres kredytowy zostanie o ten czas wydłużony. Ulga będzie przysługiwać tym, którzy z powodu pandemii utracili po 13 marca źródła utrzymania. No to jest chyba jeden z najbardziej istotnych elementów rozwiązań, bo bardzo postulowany. Faktycznie jest tak, że my przez ostatnie lata dosyć mocno jako obywatele się zadłużaliśmy, szczególnie popularne kredyty hipoteczne. No i to spowodowało, że obciążenia w gospodarstwach domowych są w tym obszarze bardzo znaczne. I jeżeli ktoś dzisiaj utraci dochód, a duże prawdopodobieństwo jest, że będzie bezrobocie rosło, to informacje ze Stanów Zjednoczonych no, powalają na kolana. 40 milionów już osób bezrobotnych i myślę, że w Europie tego typu wielkości w sumie będą też się pojawiać, a w Polsce na pewno jesteśmy skazani na to, że ten wzrost bezrobocia będzie. Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że ci ludzie nawet po utracie pracy będą w stanie obsługiwać swoje zobowiązania, bo oszczędności ponad 40% Polaków nie ma i to jest niezwykle potrzebne, byśmy wsparli tych wszystkich, którzy w danym momencie nie będą w stanie obsługiwać, żeby nie było sytuacji naprawdę katastrofalnych w rodzinach, gdyby się okazało, że doszłoby do próby ściągnięcia tych zobowiązań wobec gospodarstw domowych, no to ucierpiałyby najsłabsze osoby, szczególnie dzieci i to by było bardzo, bardzo niebezpieczne. Dlatego uważam, że to jest rozwiązanie wskazane. W odniesieniu do tego pomysłu właśnie, do tych wakacji kredytowych, protestuje Konfederacja Lewiatan, apeluje o rezygnację z tego pomysłu. Jej zdaniem to tylko pogłębi kryzys gospodarczy. Regulacja ta spowoduje m.in. opóźnienie przepływów pieniężnych oraz zagrożenie dla depozytów klientów. Tak twierdzi Adrian Zwoliński, ekspert Konfederacji Lewiatan na łamach Pulsu Biznesu. No ta sytuacja kryzysu gospodarczego czy recesji to nie jest coś, co by się skończyło razem z pandemią, ponieważ zamrożenie gospodarki powoduje wielokrotnie trwałe przerwanie różnych połączeń gospodarczych, zwolnienie pracowników. Więc z tego kryzysu będziemy wychodzić przez ładnych parę kwartałów. Oby kwartałów, ale na pewno to nie jest tak, że jak rząd powie, dobra, to już nie ma wirusa, to kryzys gospodarczy to samo powie. No nie będzie tak, dlatego że te skutki będą dużo głębsze. Zobaczymy, co będzie, co spowoduje więcej ofiar oczywiście w cudzym słowie. Więc jeszcze a propos Amerykanów. Amerykanie mają troszeczkę inny system zatrudniania. Tam ta praca jest bardziej elastyczna i widać, jak szybko przedsiębiorcy amerykańscy mogą zwolnić pracowników, żeby ograniczyć. O tych zwolnieniach to za chwileczkę. Nie wyprzedzajmy faktów. Okej. Okay. Dobra. Dobrze. Tak czy inaczej, kochani, to jest, no mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, tak? No, kryzys, którego nie było i myślę, że prędzej czy później, a myślę, że prędzej, wszyscy sobie będziemy musieli zajrzeć głęboko w oczy. A teraz będzie o wspomnianych już zwolnieniach, czyli o reorganizacji, restrukturyzacji, redukcji. Zanim jednak porozmawiamy na ten temat z doktorem Arturem Bartoszewiczem i Marcinem Roszkowskim, to zapraszam Państwa serdecznie do wysłuchania takiego bardzo ciekawego materiału reporterskiego. Jak wiecie Państwo, my bardzo często w Winieni Ma, szczególnie Wiktor Legowicz, którego serdecznie pozdrawiam, nawiązuje do tych archiwalnych nagrań z wydań Winieni Ma jeszcze z lat 80. Posłuchajmy takiego materiału z roku 1982, czyli dokładnie wtedy, kiedy powstała lista przebojów programu trzeciego. No, koledzy mówią, jeśli to jest przedsiębiorstwo samofinansujące się, prawda, i w ogóle tego, no to chyba będzie lepiej, bo mniej tych gryzi piórków będzie do brania pieniędzy i są zadowoleni z tego. Niech się wszyscy wypowie, to ja się wypowiem na końcu, bo ja po prostu jestem zaskoczona, bo ostatnio mieliśmy szkolenie, na którym byłam też ja, były wszystkie filie i pani dyrektor przy wszystkich powiedziała, że najlepiej weryfikuje karty, że się przykładam najlepiej do pracy. A tu raptem dostaję taki prezent. Jaka podstawa, bo uważam, że owszem, reorganizacja, ale uważam, że ludzi, którzy się usuwa, to powinna być jakaś podstawa. Proszę panią, reorganizacja bezwzględnie musi być, bo takie jest stanowisko Rady Pracowniczej, dlatego że od dłuższego czasu stwierdzamy, że jest za duży stan zatrudnienia na filii. Spośród was tam trzeba tych 8 osób wybrać. Czy to dzisiaj spotkało panią czy inną, to niestety ta gorycz zawsze będzie, bo to tego nie unikniemy. Decyzja, uważam, podjęta jest dlatego, że była jakaś analiza wszystkich pracowników i jeżeli ona jest słuszna, no to no, wcześniej czy później trzeba. Pani powiedziała o tym, że wychwalałam na tym szkoleniu. Istotnie prawdą było, że powiedziałam, że przy weryfikacji dokumentu, przy dokładności i ścisłości, pani jako dyspozytor jest jedna z lepszych na olsztyńskiej filii w zakresie weryfikacji. Z tym, że no, do całości pracy dyspozytora nie należy tylko sama weryfikacja, jest to jedna z cząstek ich pracy. Nie ustosunkowałam się wówczas na temat całościowej pracy. Pani nie ma takich obowiązków, tak jak ja mam, pani dyrektor. Pani takich obowiązków nie ma. Ja mam większe obowiązki. Pani ma większe pobory, pani lepiej zarabia. A po drugie, pani dyrektor, naprawdę jest bardzo ciężko. Teraz jest dużo pracy. Czy pani dyrektor przed tym tygodniem, w tygodniu, to był nawał pracy niesamowity, czy pani dyrektor zeszła na filię i dowiedziała się, jakich my warunkach, że my jesteśmy zawaleni, proszę panią, pracą? Proszę panią, a te sznurki kierowców, które były za panią na skargę, i to nie raz, i mogą potwierdzić, i na piśmie. Mamy te rzeczy, proszę panią. Pan jest szefem związków zawodowych. Uczestniczył pan w tej rozmowie. Jakie jest pana stanowisko o tej, no nazwijmy to, redukcji etatów w przedsiębiorstwie? No, rozgoryczenie na pewno teraz tych ludzi jest. Ale nowy szef przychodzi na dyrektora i chce sobie porządek zrobić od razu. Bo czy to teraz w grudniu, czy to w styczniu by nastąpiło, no to chyba to jest to samo. I myślę, że nowy szef ustawi tak ludzi, że będziemy mieli dobry owoc z tego. A pan na co dzień na jakim stanowisku pracuje? Ja pracuję jako kierowca konwojent. Czyli panu ta redukcja, zwolnienie nie grozi? Mnie nie, oczywiście, bo kierowcy potrzebni. Pan jest sekretarzem podstawowej organizacji partyjnej, tak? Tak. A na co dzień? Na co dzień jestem z zawodu kierowcą, też jeżdżę samochodem ciężarowym. Na pewno w świetle przedsiębiorstwa redukcja etatów jest potrzebna. Można było to zrobić jakoś etapami. Moje zdanie by było takie. Pan będzie nowym szefem filii. Proszę pana, bezpośrednio pan dobierał sobie ludzi do pracy. Jakimi kryteriami pan się posługiwał? Panie redaktorze, ja pracuję tutaj już 10 lat. Pracowałem poprzednio 4 lata na filii, co niektóre osoby znam doskonale. I podejmując taką, a nie inną decyzję, człowiek brał względy i osobiste, to znaczy międzyludzkie, oraz zaangażowanie średnictwa niektórych ludzi do pracy. Staż pracy nie odgrywa tutaj roli, prawda, decydującej. Panie dyrektorze, kilka etatów w administracji filii zmniejszy się. Zostaną pieniądze. Co z tymi pieniędzmi stanie się? Dyrektor przedsiębiorstwa. Zostaną dla załogi, oczywiście. I to jest jedna z form i metod podnoszenia płac pracownikom. zostaną dla załogi. Tak było w 1982 roku, a jak będzie w 2020, panowie? Panowie słuchali uważnie? Tak, tak, tak. Słyszałem te gryzi piórków, których trzeba tak zwolnić. Myślę, że będzie podobnie, to znaczy jak tu chyba się sytuacja nie zmieniła, to nie tylko rok 2020, ale reorganizacje są procesem, który odbywa się normalnie w gospodarce i przedsiębiorstwach. Bardzo tak fajnie zabrzmiała ta wypowiedź, która mówiła o tym, że ktoś jest kierowcą, a kierowcy zawsze są potrzebni, ale dodatkowo jest członkiem podstawowej organizacji partyjnej, a to już jest jakby dodatkowa kompetencja, która utrzymuje w zatrudnieniu. Piękne. Tak jest. Ja sobie tak myślałem, bo ponieważ jak zwykle, jak jest dr Artur Bartoszewicz, to musi zagrać pewien zespół i zastanawiałem się nad piosenką i myślę, że wybrałem adekwatną. The Invisible Man. I'm the Invisible Man. I'm the Invisible Man. Incredible how you can Ten Invisible Man to oczywiście nie było w odniesieniu do doktora Bartoszewicza, bo on jest jak najbardziej visible, chociaż teraz jest invisible, bo go nie ma w studiu, tylko u siebie gdzieś w miejscu, w którym teraz przebywa. To było chyba w odniesieniu do tych takich osób, które decydują o tych reorganizacjach, restrukturyzacjach, redukcjach. Trzeci temat, panowie, troszeczkę nawiązujący do pierwszego, a nawet bardzo, bo tak się składa, że Rumunia poprosiła Polskę o podzielenie się rozwiązaniami. Chodzi o tarczę antykryzysową. Polski rząd przedstawił rozwiązania tarczy antykryzysowej i finansowej premierowi Rumunii, objaśniając polskie programy pomocowe. Wydarzyło się to wczoraj. No i co? To oznacza, że będziemy jakimś takim punktem odniesienia? Trendseterem będziemy dokładnie do różnych rozwiązań. No to chyba dobrze. No, ja z paroma przedsiębiorcami pracuję, takimi większymi, czy pracujemy jako my mali przedsiębiorcy. I ci, którzy się produkują, którzy mają dużo takich problemów płynnościowych, no to z tej pierwszej, nie wiem, pierwszej, drugiej, nie, drugiej albo trzeciej tarczy są zadowoleni, bo rzeczywiście ta pomoc PFR-u dosyć sprawnie przyszła. Niektórzy dostali nawet po paru godzinach wsparcie. No a to o czym rozmawialiśmy na początku, ta płynność jest potrzebna, żeby na przykład nie przeprowadzić jeszcze jedno słowo ładne a propos poprzedniego tematu derekrutacji. Więc rozumiem, że dobre rozwiązania są oczywiście, jeżeli chodzi o kryzys, ale tak naprawdę Polski Fundusz Rozwoju nie tylko tego typu funkcje celi, znaczy nie do tego został powołany, został teraz wykorzystany jako narzędzie do pomocy w sytuacji epidemiologicznej, natomiast ma też inne zadania, miał inne zadania. A co na to nasz visible doctor? Nie słabisz, a bym nie słyszałem. Okej. Poproszę o kolejne pytanie. To jest niestety ta sytuacja właśnie, kiedy nie widzimy się wzajemnie. No właśnie. Czyli jednak invisible. Jednak. Oczywiście. Jednak. Dobrze, doktorze, to porozmawiamy o następnym temacie po następnej piosence. Strike and you're out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. No, no. That's why when the sun's up, I'm staying. Still laying in your bed, saying, ooh, ooh, ooh, ooh. To know you better, kinda hope we're here forever. There's nobody on these streets. If you told me that the world's ending, ain't no other way that I can spend it. My time, go on, make me lose my mind. Doktorze, doktorze, jest pan doktor? Halo, oczywiście. Halo. Dobrze, tak, dobrze, bo teraz będzie specjalnie dla pana specjalny temat. Proszę. Bo pan doktor, zdaje się, że był się podpisał pod takim listem otwartym ekonomistów, a stało się to 18 maja. I w tym liście, no tak chciałbym przeczytać jakiś fragment, ale może by doktor streścił, krótko mówiąc, o co chodzi. A jak się czyta listy nie swoje, to tak się ma. No tak się ma. Chociaż z drugiej strony to ten list był listem otwartym. No dobrze, to niektóre kraje już poznały, czym jest panika, a nawet zamieszki gwałtowne starcie obywateli z władzą. Pogłębia się destabilizacja polityczna, która może prowadzić do obniżenia sprawności instytucji publicznych wykonujących zadania dla dobra wspólnego. Ryzyko wzrostu napięć i wykluczenia całych grup społecznych może pojawić się również w Polsce. To, czego najmniej dziś potrzebujemy, to destabilizacji politycznej, która skutecznie zniweczy próby ochrony obywateli oraz gospodarki w czasach pandemii. Proszę bardzo. Amen. Tak właśnie pisaliśmy w liście, bo wydaje nam się, że dziś poza kryzysem ekonomicznym, takim gospodarczym, który przelewa się na odczuwalny przez wielu z nas kryzys społeczny, najgorszym, co mogłoby się stać, to taki realny kryzys polityczny. I te trzy na siebie nałożone mogły doprowadzić do katastrofy i utraty tego wszystkiego, co udało nam się przez lata zbudować. Dlatego zwracamy uwagę na konieczność mądrego podejmowania decyzji, ograniczenia takich egoizmów, a przede wszystkim zmiany postaw w świecie polityki, które ma charakter swoistego leczenia kompleksów, a odbija się to, czy też może się odbić to na sytuacji tych grup najbiedniejszych, bo pojawiły się różnego rodzaju pomysły, czy pojawiały się pomysły takiego sposobu zarządzania gospodarką, które by na przykład poszedł w kierunku ograniczenia stosowania rozwiązań społecznych. A uważamy, że to właśnie w kryzysie jest najważniejsze, by chronić tych najbiedniejszych, tych najbardziej narażonych. Mówimy tutaj o osobach starszych, osobach niepełnosprawnych. No i postulujemy, by ten rozsądek wrócił w debacie publicznej, bo inaczej możemy mieć w kryzysie, koronakryzysie, jeszcze gorszy kryzys jako następstwo, a chyba nikt z nas tego nie chce. Zapewne. Ja tylko przypomnę państwu albo wręcz poinformuję, że pod tym listem, o którym przed chwilą zreferował dr Artur Bartoszewicz, podpisał się właśnie dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa, dr Krzysztof Księżok-Polski, Szkoła Główna Handlowa, profesor Witold Modzelewski, Uniwersytet Warszawski, dr Olga Szołno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, profesor Michał Gabriel Woźniak i tutaj mnie doktorze proszę UR, to Uniwersytet jest Rzeszowski. I profesor Jerzy Żyżyński, Uniwersytet Warszawski. Yeah, I beat my face, moving fast, cause I'm Uber on the way. Taking pictures, make sure you can see no less. That we secure like the money in a safe. I look like bae, now I'm on the way. Let you know when I'm my way. When I'm outside, please don't make me wait. The party's starting when we pull up to the gate. Girl, we so late. I'm just with the crew. We ain't out here looking for boo. Cause some nights be better with you. It's a homie, something. At home, I'm on my sneaker game. He say, where you from? Tell him out of space. Cause the back, the only thing I'm tryna chase. I'm in my head. Just tell the DJ, press play, rewind. Keep it on repeat. Tiptoe around the hater, I'm light on my feet. That's how you do it, keep stunting on your enemies. Good vibes only. I'm just with the crew. We ain't out here looking for boo. Cause czy Marcin Roszkowski jest gotowy, bo teraz będzie dla niego temat? Ojej. No to już. To będzie temat dla Marcina Roszkowskiego, bo temat dotyczy serwisu Business Alert. Bo ja tam wyczytałem, proszę pana, że Rosjanie ostrzegają Polaków przed powtórką z Morzejek na Białorusi. A to miłe. Podobno jest reakcja na publikację właśnie na też na portalu Business Alert. Oni nas tam w tej Federacji Rosyjskiej to kochają, muszę powiedzieć. No, szczerą miłością. Nawet słuchajcie, kiedy wylądowaliśmy na chyba trzecim albo piątym miejscu najbardziej antyrosyjskich mediów, będę takiego kremlowskiego think tanku, który się nazywa Instytut Studiów Strategicznych, on jest na Kremlu i oni tam nas dojrzali, czytali nas i normalnie jesteśmy top trójce chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No tak, to na pewno się denerwują. A przed tu powtórką z Morzejek na Białorusi to zdaje się, że Sputnik ostrzegał wręcz. Ale to brzmi jak groźba, bo Morzejki Rosjanie już zastrzegali, że wykupienie Morzejek przez Orlen będzie źle odebrane i tam co chwila coś się działo, a to tory były rozebrane, a to jacyś lokalni politycy coś zrobili. No Rosjanie nie lubią, jak wchodzimy w tematy sektora energetycznego jako Polska. Uznają, że w tej strefie jest to ich strefa wpływów. No dobrze, ale to może wytłumaczmy słuchaczom, o co chodzi, bo to naprawdę Orlen i Lotos chcą kupić rafinerię na Białorusi? No, ja może powiem, dlaczego Białoruś jest ważna. Tak. Białoruś jest ważna dlatego, że Białoruś ma może wzdłuż dwóch wektorów funkcjonować. Albo rosyjskiego, albo europejskiego. Bo jest takim krajem, jak to się ładnie mówi, landlocked, czyli zablokowanym bez dostępu do morza. I widać, że prezydent Łukaszenka chce zrobić, czy próbuje wyrwać się z tych szponów co pewien czas rosyjskich. I różne rozwiązania proponuje. No to jest, należy to odczytywać jako element jakby wychodzenia, czy takiego podania ręki w tej stronie zachodniej, czy demokratycznej. Więc to jest problem dla Rosji, dlatego że Białoruś w niektórych tych strategiach moskiewskich jest też takim sposobem na to, żeby prezydent Putin po raz kolejny był prezydentem, tam już którąś kadencję, po zmianie konstytucji i bliższej inkorporacji Białorusi, co nie jest w naszym interesie. W naszym interesie jest to, żeby Białoruś się demokratyzowała, żeby zaczął tam funkcjonować wolny rynek. Więc jeżeli taki gest będzie prawdziwy i rzeczywiście uda się zrobić, przeprowadzić taką transakcję, to myślę, że to jest dobry kierunek po to, żebyśmy mieli sąsiada, z którym da się normalny biznes zrobić. No dobrze, ale chcą kupić, czy nie chcą kupić? Czy tylko zrobiliście po prostu taką symulację, analizę, która wywołała od razu jakieś takie reakcje bardzo radykalne? Ponieważ funkcjonujemy na rynku, to myślę, że nie wszystkie rzeczy, które publikujemy, są zupełnie wymyślone. I mamy swoje źródła, więc to na pewno tego typu geopolityczne decyzje gdzieś tam są rozważane. Czyli przetestowaliście... Nie, Marcin po prostu normalnie zastosował prowokację. Nie, ja myślę, że po prostu przetestowali reakcję i wyszło jak wyszło. Czyli wyszło jak miało wyjść, czy spodziewaliście się czegoś innego? Nie, mniej więcej. Widzę to, że jakoś mamy taką przypadłość, że dosyć mocno jest czytany przez Federację Rosyjską, bo dużo się czy struktury Federacji Rosyjskiej, więc reakcja zawsze gdzieś tam jakaś jest, bo my generujemy dużą część ruchu i tekstów dotyczących Nord Streamu, dotyczących gazu, dotyczących energetyki, transformacji energetycznej, węgla. No jesteśmy taką agencją informacyjną, jeżeli mogę, panie redaktorze, tak powiedzieć. No proszę nie używać, proszę nie nadużywać, naprawdę, ja bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że nasz zespół pisze dziennie, przez ostatnie 5-6 lat, dziennie 45-50 tekstów, więc naprawdę w energetyce zapraszamy do czytania Business Alert. Dobrze, to... To była reklama. Panowie, ja rozumiem. Panowie, to teraz głęboki oddech, będzie ładna piosenka, a później będziemy mieli bardzo ważny temat. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar. Strawberries on a summer evening. Baby, you're No to jesteśmy, panowie, i teraz musimy, no bo nie mamy innego wyjścia, dlatego że jesteśmy w studiu Trójki, jesteśmy w audycji Winien i Ma na antenie Trójki, to chciałbym was zapytać o opinię na temat tego, co się dzieje w Trójce. Bo chyba nie muszę wam tłumaczyć, wszyscy dzisiaj wiemy, jak ta sytuacja wygląda, a chciałbym usłyszeć waszą ocenę. Moja ocena jest prosta. Ja zgodzę się tutaj z prezydentem Andrzejem Dudą, który powiedział: ogromny niesmak to jest żenujące. A ja tutaj akurat uważam, że ktoś się za mocno zapędził, niepotrzebnie, niezdrowo, bo co by nie było i nie można by było jakiejkolwiek sytuacji gospodarczej czy też radiowej powiedzieć, to słuchacze zawsze mają rację. Marcin? To oni włączają radio. No, ja bym sparafrazował, że idziemy prosto, a Kazik jest znany z tego, że jak coś cytując jego piosenki wylewa gniew na wasze porachunki. No, ciężko jest wymagać od artystów i próbować ich zaszufladkować jako takich, którzy rozwiązują jakiś bieżący problem polityczny, bo Kazik obserwuje rzeczywistość. Tą godzinę wcześniej była rozmowa bardzo ciekawa w sąsiedniej audycji, w sąsiedniej stacji w RMF z Robertem Mazurkiem, też polecam, bo akurat słuchałem. Więc Kazik, jak idąc tym tropem, obraża i Grupińską Radę Żydów, i Pawlaka, który ma się nie bać i jest, że tak powiem, łagodny umysłowo, i Kwaśniewskiego, który nie ma tego wykształcenia, i Tuska, który powinien do który, nazwijmy to delikatnie, spada do Brukseli. Nawet tych różnych militantów i osób, które zaczęły pracę na przykład w radiu w czasie stanu wojennego. Więc Kazik opisuje rzeczywistość i przypisywanie artystom bieżących cech politycznych jest niewłaściwe. A z takich trochę obserwacji na koniec, to PiS czy dobre zmianowcy będą mieli problem największy i reżim upadnie w momencie, kiedy postanowią tworzyć Ministerstwo Kolorów i nie sprawdzą, że nowy minister od kolorów jest. No dobrze, panowie, a jakie jest wyjście z sytuacji waszym zdaniem? Co powinno się wydarzyć? Oczywiście sytuacji jest chyba, wydaje mi się, proste. Radio powinno służyć słuchaczom i jeżeli tak ma to funkcjonować, to znaczy, że powinny wrócić takie zasady i takie reguły funkcjonowania radia, jakie były w momencie, kiedy radio potrafiło nawiązać najlepszą relację ze swoimi słuchaczami, było uwielbiane. Ja myślę, że do dziś ma te powiązanie emocjonalne bardzo silne dla wielu z nas. Jeżeli się pojawiły osoby, które nie powinny być nigdy w tym radiu, a radio straciło osoby, które zawsze z tym radiem były związane, to prostym rozwiązaniem jest odwrócenie tej sytuacji. Marcin? Czyli podziękować tym, którzy... To ja zacytuję rozmowę, która była do godzinę temu Roberta Mazurka z Kazikiem Staszewskim. Ktoś powinien przeprosić i zakończyć tą... I tu się z tobą zgadzam. Ja myślę, że prośba, którą by stosował Piotr Baron do dyrektora programu trzeciego, że po prostu chciałby usłyszeć słowo przepraszam. Wniosek formalny, który złożył Marek Niedźwiecki do dyrekcji Polskiego Radia programu trzeciego z prośbą o przeprosiny, myślę, że powinien się spotkać z adekwatną odpowiedzią, czyli ze słowem przepraszam. Ja myślę, że jeśli oni obaj chcą usłyszeć słowo przepraszam, to znaczy, że są gotowi przebaczyć. Ze swojej strony mogę tylko, proszę Państwa, powiedzieć, że ja sam byłem tutaj wicedyrektorem i pewnie jak każdy człowiek, no każdy z nas popełnia błędy. Popełniłem kilka błędów i żeby dać trochę przestrzeń do tej rozmowy, nie wiem, do nawiązania jakiejś nowej relacji, też chciałem bardzo serdecznie przeprosić za to, co nie udało mi się zrobić i podziękować za to, co mi się udało zrobić razem z Wami. Dziękuję bardzo. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Artur Bartoszewicz, Marcin Roszkowski i Wojciech Surmacz. Do usłyszenia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje niecodzienne obniżki cenowe. Tylko do wtorku. Ekspres ciśnieniowy Siemens za 2399. Taniej o 400 zł. Xiaomi Redmi Note 8T z opaską Mi Band za 799. Taniej o 250 zł. Rabaty nawet do 50% i dodatkowo zero raty. Aż do 50 rat. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro. Czy w walce, czy na treningu. Zawsze wyciskam z siebie siódme poty. Na szczęście mam niezawodny antyperspirant. Medispirant, jedyny taki bloker w formie sprayu. Jest ekstra skuteczny. Blokuje pocenie już od pierwszego użycia. Daje maksymalną ochronę aż do 7 dni. Medispirant sprayu szybko się wchłania. Nie lepi się, a przede wszystkim jest mega łagodny dla skóry. Dla potu to knockout. Medispirant, dostępny w aptekach. Polecam, Joanna Jędrzejczyk. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie.